Karete du, elkarteko lagunekin, mintzatzen gara, kaixo, egunon, nor zaitugu? Kaixo, ni naiz Cruz Etxeberria, karate duko irakaslea, hemen endaian. Karate du, zuen izena esaten du bezala arte martzialak eskaintzen dituzute aspaldi. Pixka bat, zenolako eskaintzarekin hurbildu zarete gaurkoan? Gaur, proposatzen dugu aurrentzat klaseak lau urtetik gora, lau sei urteko talde bat dugu, beste bat zazpi amabi, eta gero amairu urtetik gora, helduen amairu urtetik gora denentzat. Euska bat, interesa duen aur bat entzat, edo bere senide eta familiari, nola labur bilduko zenioke zergatik den, bueno, ba, interesgarria, ez bat, bakarrik kirol bezala, orokorrean, horrako arte martzial batean, bueno, astea. Bueno, gure helburua, aurrentzat oso proposamena ludikoa egiten dugu, baina gero meire guztetik gora, da pixka bat gorputza eta espirituaren lotura hori lortzea, gure praktika martzialaren bidez. Orduan proposatzen dugu karate do tradizionala bat, ez dugu lehiaketarik egiten, bakarri da persona aktibitate fisikoaren bitartez, bere gorputza eta bere burua ongi sentitzeko. Zentzu horretan, bueno, lehenengo ze urtetik aurrera, hasi daiteke arte martzial honetan. Bai, orduan aurrentzat esan duten bezala, lau urtetik gora, lau sei urteko talde bat dugu, gero zazpi amabi, eta gero amairu urtetik gora helduekin. Aipatzen ari gara, bueno, aleginak egin dituzutela azken urteetan baita ere nesken parte hartzea emendatzeko. Zentzu horretan, aurrera pausoak eman dira? Bai, gero eta gehiago ditugu neskak eta emakumeak gure taldean, bai. Eta, bueno, aipatu duzu lehiaketan ez duzutela parte hartzen. Behin ikasturtea amaitzerakoan, normalean, uda garaian aukera badago baita ere jarraitzeko praktikatzen edo pausa hartzen duzu. Udan, urtean zehar bezala, udan proposatzen ditugu ikastaldiak. Orduan, ikastaldiak, ikastaroak. Orduan, horiek izaten dira momentuz orain arte proposatu ditugu helduentzat, hobitzeko. Orduan, jendea hemen bertan Hendaiakoa eta Euskal Herriko izaten dugu, bai ere kanpoko praktikatzen dutenak etortzen dira. Eta bai hegoaldetik ere. Elkarrizketa euskaraz egiten ari gara, ikastaroak baitare euskaraz eskaintzen dituzue edo elebitan? Bai, bueno, nola kanpoko jendea izaten dugun ere, elebidunez. Osongi. Bueno, zuekin harrematan jartzeko da, izen emateko, zein izango zen biderik egokiena? Guretzat erresena da, bueno, gure dozora etortzea, eta edo biztaldea gure webgunearen bitartez, Dunde dira, iru webikoitza, .ieks.com edo telefonoz 06 80 02 64 65 5. Osongi, horrekin gelditzen gara, animatzen ditugu gure eskualdeko, bueno, bizilagunak zuekin harrematan jartzeko eta ezagutzeko baita ere, bueno, kirol interesgarri hau. Mi esker. Mi esker, Aitor.